أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminlere affet. Yevme yegûmul hisâb o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti daha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu Mevlid gecesi hürmetine bütün bu saydığım ve sayamadığım binlerce peygamberin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Takdir ederseniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Bu akşam Rabbim nasip ederse Muhammed Aleyhisselam'ın varlığıyla alakalı, örnekliğiyle alakalı beni en etkileyen ayetlerden bir tanesi olan Ahzab 21. ayet-i kerimesini konuşacağız. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız. Örnekliğini konuşacağız. İnşallah hayatımızın sonuna kadar dünyada gördüğümüz ve karşılaştığımız bütün insanlardan daha çok ona hürmet ederiz. Onu örnek olarak kendimize önce ederiz. Çünkü tanıdığın, bildiğin, sevdiğin birçok insana taklit etmeyle ateşe doğru gidiyorsun. Farkında değilsin. Ama Muhammed Aleyhisselam'ı ne kadar fazla taklit edersen o kadar fazla cennete gitme ihtimali yükseliyor demektir. Bu yüzden Allah'ımızın yeryüzünde en sevdiği insan olan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı taklit etme konusunda Rabbimiz bize ne buyuruyor? Bu akşam çok daha iyi bir şekilde anlayacağız, idrak edeceğiz. Hayatımızın geri kalan kısmını buna göre düzenlemeye çalışacağız. Allah bize yardım etsin, tesirimizi artırsın. Amin. Vaktim kalırsa İmam Rabbani'nin 74. mektubunu okuyacağım. Geçen hafta okuyacaktım, okuyamadım. Ama ayete fazla dalarsak mektubu başka bir zamana tehir edebiliriz kardeşler. Alınmaca, gücenmece yok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم عظيم olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. لقد كان لكم yemin olsun ki, and olsun ki, kâne lekum, sizin için vardır. Lekum, sizin için. Sizin için bir şey var. Yemin olsun. Allah bir söze yemin ile başlıyorsa çok dikkatimizi çekmek istiyor demektir. Sizin için vardır, bir şey vardır. Yemin olsun ki. Fî rasûlillâhi, Rasûlullah'ta, Allah'ın Rasûlünde sizin için bir şey var, yemin olsun ki. Ne varmış? Usvetün hasenetün, usve örnek, hasene güzel bir örnek vardır. Allah'ın peygamberinde bütün insanlık için çok güzel bir örnek vardır. Sen Allah'ın sevdiği bir insan olmak istiyorsan Muhammed Aleyhisselam'a benzemek zorundasın. Ona benzemek için hamle yapmak, çalışmak zorundasın. Eğer Allah'ın sevdiği bir insan olmak istiyorsan. Neyine benzeyeceksin? Örnekliğini alacaksın. Allah neden bir melek peygamber göndermedi bize? Çünkü melek gelseydi yemez. İçmez, uyumaz, cinsellikten uzaktır. Çünkü nefsi yoktur. Biz Allah'a itiraz ederdik. Melek peygamber gönderseydi, ya Rabbi sen bizden Evet, bazı yasaklar vermişsin ama bize örnek olarak verdiğin zat, kişi, melek. Hiçbir nefsi ihtiyacı yok. Ve sen benden ona uymamı, ona benzememi, ona örnek almamı istiyorsun. Nasıl olabilir ki? Yani bir Şahin arabayla, modifiyle bile olsa, bir Şahin arabayla bir BMW yarışa çıksa mücadele edebilir mi? Mümkün değil. Burada bir denklik söz konusu değil. Melekle insan denk değildir. Çünkü melekte nefs yok. Akıl var ama nefs yok. Ayakları özgür. Prangalı değil. Tamamen özgür, tamamen serbest. Hiçbir ihtiyacı yok. Ama biz insanlar hep prangalıyız. Hep nefs denen bir duygu var içimizde ve bunun isteklerini, ihtiyaçlarını yerine getirmek zorundayız. Kıt kanaat, Allah'ın müsaade ettiği kadarını vermek zorundayız. Yasakladığı miktarı verdiğin zaman bu sefer günaha girmiş oluyorsun. Müsaade ettiği rakamı vereceksin. Mesela doyana kadar yemek helaldir. Doyduktan sonra yemek israftır, haramdır. Gittin, mideni peynir ekmekle ve zeytinle doyurdun. Yarım saat sonra arkadaşın sana baklava ve börek getirdi. Börekler ve baklavalar getirdi. Fakat sen mideni doyurdun. Mide doyduğu için yemeğe karşı hiçbir içtihan olmaz ve getirdiği şeylerden hiçbir şey yemezsin. Yersen istifra etme durumu söz konusu olacağı için. Bak, dünyanın en güzel yiyeceklerini getiriyor. Sen peynir ekmekle mideni doyurduğun için onları artık istemiyorsun. Zorlasan ne olur? İsrafa girmiş olursun. İsraf ile yemek, yani mideyi zorlamak, sağlığı zorlamak ve bozmak harama girer. Bundan dolayı Allah'ımız her şeyi dengede istemiştir. Doymadan sofradan kalkmak Muhammed Aleyhisselam'ın adetidir. Örnekliğinden bir tanesidir. O ne yapardı? Midesinin üçte birini su ile doldurur. Üçte birini yemek ile doldurur. Kalan üçte bir hava. Su, yemek ve hava. Üçte biri havayla bırakmazsan, midenin tamamı dolu olursa, dolu midede hikmet olmaz. Hikmet olmazsa insanların tesir alabileceği konuşmalar yapamaz. Çünkü mide dolu. Düşünsenize, midesini yarım metre ilerletmiş olan bir hoca, Muhammed Aleyhisselam'ın az yemek yediğinden bahsediyor. Midesi burada. Ey cemaati Müslümin! Az yemeniz lazımdır. Mide burada. Rahle değil. Şimdi onlar daha çok kürsülerden falan konuştukları için kürsüye mide sıkışmış. Ve cemaate az yemesi gerektiğinden bahsediyor. Bunun sözü ne kadar tesirli olabilir? Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğine yakın değil. Doyduktan sonra da yemeye devam etmiş. Bak, limiti aşmış. Sistemi aşmış. İslamiyet yüksek göbeğe hoş bakmaz, uygun bakmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh göbekli bir insanı görüyor ve diyor ki, bu nedir bu? Nedir bu diyor. Sahabe zamanında göbekli insan sayısı çok az. Adam da şöyle cevap veriyor halifemize. Bu Allah'ın rahmetidir ey halife. Şimdi bizim Türk erkekleri ne diyor? Göbekli Türk erkekleri. Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer. Pa, ne kadar hikmetli bir söz. Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer. Göbek bırakabilirsin. Göbek olmazsa balkonsuz ev gibi. Yani hava alacak bir şeyin olmaz. Bu senin varlığının bir delili. Yok kardeşim, illa göbek olmak zorunda değil. Bu İslam'a uygun değil. Halifemiz ne diyor o göbekli adama? Oradaki şişkinliğin burada olmasını beklerdim. Sen şimdi tamam, hem bir kusurum var, aşırı göbeklisin. Hem de kusurunu boş bir sözle, yani Allah'ın rahmetidir deyimiyle kapatmaya çalışıyorsun. Eğer burada o göbek olsaydı, yani o şişkinlik, ilim şişkinliği burada olsaydı, böyle boş bir cümle söylemezdin. Allah'ımız biz ümmeti ve bütün dünyayı düzeltmek, güzelleştirmek isterken bunu salt cümlelerle, düz kelimelerle yapmak şöyle dursun. O kelimeleri vereceği bir insan numunesi ortaya koymuştur. Bu insan numunesi Muhammed Aleyhisselam'dır. Bakın, sizin gibi yiyor, içiyor, uyuyor, hastalanıyor, ayağa kalkıyor, çalışıyor ve aynı zamanda İslam'ı tebliğ ediyor. Daha da önemlisi yaşayarak bunu size gösteriyor. Demek ki o yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Algısını hepinizin aklına ve kalbine sokuveriyor. İşte bu örnek peygamberdir. Bu ayet-i kerime neden sebep indi? İnzal sebebini tefsir alimlerimiz şöyle açıklar. Uhud Savaşı. Uhud Savaşı'nda Muhammed Aleyhisselam yara aldı mı? Bir ok yarası ve mızrak yarasıyla yüzü çizildi. Şakağına yara aldı. Şakağından kan geldi. Dişi kırıldı mı? Mübarek dişi şehit oldu, yere düştü. Uhud'da bak darbe alıyor. Üstü başı kanlanıyor. Aç kaldı mı? Muhammed Aleyhisselam aç kaldı mı? Onun hayatının büyük çoğunluğu aç kalmakta geçti zaten. Biz hayatımızda hiç aç yatmadık. Allah'a hamdolsun bizi öyle imtihan etmedi. Ama Muhammed Aleyhisselam 2 günde bir, 3 günde bir aç yattı. 3 günde bir, 4 günde bir muhakkak oruç tuttu. Sabah uyanır uyanmaz Ayşe validemize diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Hani biz sabah uyandığımız zaman hanıma ne diyoruz? Kahvaltıda kaç çeşit var? Fıstık ezmesi, çikolata, torku bana da var mı? Yok, olmaz. Fıstık ezmesi, çikolata olacak, peynir, zeytin, kaymak, bal bunlar olmak zorunda. Olmazsa hanımla kavga çıkartıyorsun. Neden? 8 çeşit olmazsa kahvaltıda kavga çıkartıyorsun. Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Örnekliğe bak. Yiyecek bir şey var mı Ayşe? Yiyecek bir şey dediği ne? Birkaç hurma, biraz ekmek. Hurma, ekmek. Bu. Bizim gibi 8-10 çeşit yok. Yok ey Allah'ın Resulü, bugün yiyecek bir şey yok. O zaman ben de oruca niyet ettim. Kalkar kalkmaz nafile oruca niyet ediyor. Bu örnek insandır. Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Bizim örnekliğimiz daha çok firavunlarla. 10 çeşitten aşağı oldu mu yemek sofrasında hanımla kavga çıkartıyor. Sanki eve hanım getiriyor. Bitmiş. Yani her şey biter. Dünyadaki her şey biter. Bitmiş. O 2 tane çok sevdiğin şey bitmiş. Niye söylemedin bana? Savaşta mıyız? Kıtlık mı var? Niye söylemedin? Niye uyarmadın? Uyarsaydın beni 10 çeşitte tamamlardım ben. Her akşam yemeğinde, her sabah kahvaltısında benim soframda 10 çeşit olmak zorunda. Vallahi senin benzerliğin, senin numunen firavun. Hazreti Mevlana Celaleddin bir akşam evine bir geldi. Evde yemek kokuları, muhteşem yemek kokuları var. Sofraya bir baktı, sofrada 5 çeşit var. Allah bugün bize çok verdi. Hayırseverler geldi, ikramda bulundu. Bugün 5 çeşit yemek yaptım sana. Ey efendi dedi hanıma. Mevlana Celaleddin ne dedi? Tevekkeli değil, bugün evimizden firavun kokusu geliyordu ey hatun. Firavun kokusu geliyor. Ben de diyorum ki Muhammed Aleyhisselam'ın kokusunu niye alamıyorum? Öyle bir yakınlaşmış ki Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine. Evine geldiği zaman onun kokusunu alıyor. Çünkü kıt kanaat. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı kıt kanaat geçmiştir. Onun kokusunu alıyor. Onun örnekliğini yüceltmek, yükseltmek ve yakınlaşmak babında büyük müçtehit İmam Nevevi, büyük hadis alimidir. Allah ondan razı olsun. Mübarek incelediği hadislerin hiçbir tanesinde Muhammed Aleyhisselam'ın karpuz yediğini görmediği için, bakın şu sünnete olan yakınlığa bakın, aşka, bağlılığa bakın. Hayatı boyunca Peygamberimiz Aleyhisselam hiç karpuz yemedi. Yetişmedi yahut da kendisine götürülmedi. Hiç karpuz yemediği için İmam Nevevi Hazretleri o karpuzu nasıl yediğini bilmediğinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı boyunca ağzına bir karış karpuz koymamıştır. Bu onun İslam'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini azami ölçüde yaşaması durumudur. İslam'da biliyorsunuz asgari vardır, azami vardır. Asgari bir adam 5 vakit namazın farzlarını kılsa bu adam Allah'ın emrini yerine getirmiş demektir. Asgari yaşıyor. Azami nedir? Sünnetleri kılacaksın. Peşinden 5 vakitte nafile namaz vardır. Bu İslam'ın azamisini yaşıyor. Üst derece yaşıyor demektir. İmam Nevevi Hazretleri de azamide yaşıyor. Dini yüksek seviyede yaşıyor. Hem bir sufi, tasavvuf erbabı hem de büyük bir hadis alimi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Sahabenin önde gelenlerindendir. Tefsir alimidir. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine o kadar bağlı ki herhangi bir sahabeden bir nakil duymuş ise Peygamberimiz Aleyhisselam'la şuraya giderken şu ağacın yanına oturduk, sırtını ağaca dayadı ve bağdaş kurarak oturdu. Böyle bir kelime, böyle bir cümle duymuşsa muhakkak bunu yerine getirmek için o ağacın yanına gidiyor, sırtını ağaca dayıyor ve bağdaş kurarak oturuyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnekliğine, sünnetine aşırı derecede bağlılık. Biz elbette ki o seviyede olamayız ama olanları kınamayacaksın. Olanları garipsemeyeceksin. Aşka vereceksin. Bunlar çok aşık insanlar. Bunlar, hani ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri diyor ki, onlar yanlarında Allah adı anıldığında kalpleri titrer. Kalpleri titrer. Allah. Var mı titreyen? Yok. Titreme falan yok. Allah. Celle Celaluhu. Titrer. Ama İmanda bazı müminler öyle bir seviyeye yükselirler ki, yakini öyle bir fazla artar ki, Allah'ın ismini duyduğu anda dışından hiçbir şey hissetmezsin, hiçbir şey görmezsin. Bir titreme ifadesi, bir aşırı haller görmezsin ama kalbinde titreme oluşur. Allah ismini duyduğu için. Bu imanda yüksek mertebedir. Azamiye yaklaşıyor. azamiye doğru hamle yapıyor demektir. Allah bize o makamı nasip etsin. Aşıklardan bazıları Muhammed Aleyhisselam'ın ismini duyduğunda, örnek vereyim, İslam tarihinden aşık bir tabi'in dönemi zatı, Üveys el-Karani. Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini duyduğunda, onu ziyarete gidip gelenler, onu anlatmaya, ondan bahsetmeye başladığında burnunun direği titriyor, gözleri hemen yaşarıyor, kalbi titremeye başlıyor. Aşık olduğu, çok arzu duyduğu, görüşmeyi arzu duyduğu bir zattan mesafe olarak çok uzak. Ama aşkı çok yüksek miktarda olduğu için kalbi titriyor. Bizde yok. Eğer bizde yoksa, bazılarında varsa, onlar da insansa, biz de insansak sorun bizde. Sorun onlarda değil. Onlar yapabiliyor ama biz yapamıyoruz. Bazı şeylerimiz yanlış, bazı şeylerimiz eksik. Allah-u Teala Hazretleri kalbimizdeki muhabbeti, aşkı ve ona benzeme arzusunu arttırsın kardeşler. Bu gece Mevlid kandilidir. Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gecesidir. Alimler ihtilaftadır. Kadir gecesi mi daha üstündür, doğum gecesi mi daha üstündür? Ulemanın büyük çoğunluğu hakkında sure olduğu için Kadir gecesini bir adım öne koyar. Ama bazıları da der ki Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kadir gecesi olur muydu? Muhammed Aleyhisselam olmasaydı Kur'an olur muydu? Kur'an indirilir miydi? Bu konuda ihtilaf halindedirler. Bu yüzden çok kıymetli bir gecedir. Bu gece Allah nasip ederse sohbetin sonunda duamızı yapacağız. Hatimlerimiz var, hastalarımız var. Bunlar için duamızı yapacağız. Dualarımızdan bir tanesi ne olacak? Muhammed Aleyhisselam'a benzemeyi, layıkıyla ümmet olmayı bize nasip et Allah'ım. Amin. Amin. Hakikaten bu yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Benzemek zorunda olduğumuz zat odur. Rol modelimiz, bizim rol modelimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir insanlığın, bir kavmin hayatını değiştirmiştir. Yaşamını değiştirmiştir. Onun geldiği dönemde Arabistan Yarımadası'nda ve etrafındaki ülkelerde, topraklarda insanlar kız çocuklarını da diri diri toprağa gömüyorlardı. O bir aşağılık ifadesiydi. Irkçı ve erkekçi bir yapı, Arap toplumu. Erkek çocuğu oldu mu bayramlar yapıyor, ikramlar yapıyor. Kız çocuğu olduğu zaman başını yerin dibine sokuyor. Birkaç sene bekletiyor. Birkaç yıl sonra kız çocuğunu diri diri gömüyor. Annenle vedalaştırıyor, götürüyor, gömüyor. Böyle aşağılık bir nizam. İnsanlar 360'tan fazla puta tapıyorlar. 360'tan fazla ilahları var. İnsanlar ondan fazla kadınla evleniyorlar. Ondan fazla eş alıyorlar, cariyeler. Hiçbir dini dayanağı olmayan kadınları mal gibi alıp kullanma. Bir erkeğin 4 ayrı karısı olabiliyor, bir kadının 4 ayrı kocası olabiliyor. Bir erkeğin 10 ayrı kadını olabiliyor. Odalık diye hitap ediyorlar bunlara, odalık. 10 ayrı kadınla ilişkiye girebiliyor, hiçbir nikah bağı yok. Böyle bir ortamda Muhammed Aleyhisselam geldi, bütün pisliklerin, bütün kirlerin, bütün çirkinliklerin ötesinde onların kalbinden şirki aldı. Şirk, şirkten daha büyük bir günah yok. Zina, kumar, içki, faiz bunların hepsi küçük kalır şirkin yanında. Yani Allah'ın yanına başka bir ilah koyma. Bu şirk. Bu şirki onların kalbinden aldı. Ve onlara, bu insanlığa çok büyük bir hizmette bulundu. Çok büyük bir fayda sağladı. Kardeşler, basit görmeyin. Bakın, bir insanı bir kötü alışkanlığından kurtarmak bu dünyadaki en zor şeydir. İçkiye alışmış bu adam. İçkiye bağımlı ve bundan çok zevk alıyor, haz alıyor. Kumara alışmış. Kumar bağımlısı. Her ay maaşının 1/4'ünü kumara yatırmazsa rahat edemiyor. Bakın, bu bağımlı. Bu adamı içkiden ya da kumardan kurtarmak o kadar zor bir şey ki. O kadar zor bir şey. Yani bir parmağını kesmeden, bıçakla almadan elinden kopartıp almaktan daha zor. Daha zor. Parmağını kesip alsan acısı birkaç saat sürer. Gerekli tedavileri yaparsın, ağrı kesiciyi kullanırsın, işi biter. Artık o parmaksız yaşamaya alışır. Ama kalbinden o alışkanlığı söküp almak devamlı surette, günler boyunca, haftalar ve aylar boyunca o alışkanlığı devamlı ister. Kumar oynuyordum ben, kumar oynamam lazım. Zina müptelasıyım ben. Her hafta zina yapmazsam duramam. Zina yapmam lazım. İçki. Ben her gün arkadaşlarımla içki içmezsem evime gidemem. Uyuyamam. İçki olmazsa uyuyamam. Bu adamı içkiden kurtarmak, kumardan ve zinadan kurtarmak en zor şey. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam güzel örnekliğiyle bütün bu kavmi, bu insanlığı ve dünyayı bu pisliklerden kurtardı kardeşler. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bundan daha mühim, daha önemli bir şey var mı? Muhammed Aleyhisselam örnekliğiyle mana lisanında bize şöyle dedi. Ey ümmetim, ey Müslüman kardeşim, benimle olursan Bana benzersen imanını kurtarma yüzden burada. Bensiz olursan burada. Benimle bensiz. Benimle bensiz. İmanı kurtarma yüzdenin artmasını istiyor musun? Hocam ben %100 istiyorum. Hayır, %100 yok. %100 olması için peygamber olman lazım. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyeceği için, olamayacağı için senin imanını %100 kurtarma ihtimalin yok. Ne yapacaksın? 99.9'a ben nasıl çıkartabilirim? Bunun hesabını yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam'la olacaksın. Ona benzemeye çalışacaksın. Hayatın her alanında şu soruyu kendine soracaksın. Şu durumda benim peygamberim olsaydı nasıl davranırdı? O bizim için örnek ya, numune ya. Şu karşılaştığım sorunla benim peygamberim Aleyhisselam karşılaşsaydı ne yapardı? Tavrı ne olurdu? Duruşu ne olurdu? Bu soruyu sorduğun zaman hata miktarını minimuma indirirsin. Ne kadar az hata, o kadar az kalp kirliliği demektir. Kalbin ne kadar az kirliyse o kadar az imansız gitme durumun ortaya çıkar demektir. Mesela bu kardeşler ne kadar ona benzemeye çalışırsak ve onu seven sahabeye benzemeye çalışırsak Allah-u Teala bize o nispette yardımda bulunur. Bakın karşılaştığımız sıkıntılar buradaki şu anda bu mecliste bulunan genç kardeşlerim. Evet, virüsten dolayı mesafeli bir şekilde duruyorsunuz, oturuyorsunuz. Ekran başında bizi izleyen ne kadar kardeşim varsa, zengin ya da fakir, genç ya da yaşlı, ne olursa olsun hepsinin sıkıntıları var, sorunları var. Dünya hayatı böyle bir yerdir. Sonuna kadar, son nefesini verinceye kadar bu sıkıntılar gelmeye devam edecek. Birini atlatacaksın, başka bir tane daha gelecek. Dünya böyle. Gelmese zaten cennet burada demektir. Ama Allah cenneti ahirette olduğunu söylüyor. Sıkıntısız bir yer. Dolayısıyla madem bu sıkıntılar gelecek, benim bu sıkıntıların bir benzerini ya da büyük miktarını almış olan bir insandan örnek almam lazım. Kim bu? Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Aç kaldı mı? Kaldı. Darbe aldı mı? Aldı. Karnına taş bağladı mı? Bağladı. Hayatınızda hiç karnınıza açlıktan dolayı taş bağladınız mı? O taşı niye bağlıyor? Midenin hacmini küçültsün diye. Midenin hacmi açık kalırsa boşluk hisseder, hava girer. Hava girdiği zaman acı çeker. Kazınma olur. Midem kazındı, ne oldu? Yemek hazır değil mi hatun dersiniz. Kazınma tabirini kullanırsınız. Midenin kazınması açlık acı verir. Acı verir. Öyle ki uyuyamazsın. Yemek yemeden yatarsan uyuyamazsın. Tok karnına uyuman lazım. Muhammed Aleyhisselam'a Hendek Savaşı'nda sahabeler geldiler. Ebu Talha anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Karnımızdaki taşı gösterdik. Üstümüzü kaldırdık. Hepimiz karnımıza birer taş bağladık. Ey Allah'ın Resulü, biz niye hendek kazıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Muhammed Aleyhisselam sabredin dedi. Bakın hala karnındaki taşları göstermiyor. Sabredin dedi. Savunma yapabilmemiz için, savaşı kazanabilmemiz için savunmada kalmamız lazım. Bu hendekleri kasmamız lazım dedi. Sonra birkaç saat sonra bayıldı. Açlıktan. Bir karnındaki elbisesini kaldırdık. Karnında bir yerine iki tane taş var. Herkeste bir taş var karnında. Muhammed Aleyhisselam iki böbreğin üstüne taş koymuş, sıkıştırmış. Açlığını hissetmesin diye. Senin örneğin bu insan. Herkesten daha fazla sıkıntı çekti. Herkesten daha fazla çile çekti. Sen bir tane çocuğunu kaybettin. Son peygamber 6 tane çocuğunu kaybetti. Sen hayatın boyunca bir ya da iki tane insandan küfür yedin. O binlerce insandan küfür yedi, hakaret yedi. Ve beddua etmedi. Uhud'da yaralandığı zaman o ok yarası şakağını kanattığı ve yüzünden aşağı kanlar döküldüğü zaman o şöyle dua etti. Sen olsan ne yaparsın? Allah'ım bunların hepsini helak et. Dediği anda zaten Allah-u Teala Hazretleri meleklerini gönderir ve helak eder. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'ım bu benim kavmim bilmiyor. Benim kavmim bilmiyor. Sen bunlara hidayet ver. Bilselerdi yapmazlardı. Bu onun örnekliği. Herhangi birinden başına bir sıkıntı geliyor. Allah belasını versin diyorsun. Hemen ağzına beddua geliyor. Hemen. Ya bir hidayet de. Önce bir hidayet dile. Adam ısrar ediyorsa pisliklerinde, hakaretlerinde. Ondan sonra evet beddua hakkın vardır. Zulmeden birisine beddua hakkın vardır. Mazlumla Allah arasında perde yoktur diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir dua ederse Allah perdeyi kaldırır, duasını kabul eder ve o kişiyi helak eder. Dolayısıyla kardeşler, bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Örnekliği hepimizin önünde olan bir insandır. hakareti en fazla görmüş olan insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Öldükten sonra bile hakaret yemeye devam ediyor mu? Dünyada ona inanmayan, ona hakaret edenlerin sayısı inananlardan çok daha fazla. 6,5 milyar insan Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanı. Kabul etmiyorlar. Peygamber olduğunu kabul etmiyorlar. Daha kötüsü, aralarında bazıları çok fazla düşman ve Muhammed Aleyhisselam'a gerek yazılı olarak, gerek resmi olarak, yani resimler, karikatürler çiziyorlar ve ona hakaret etmeye devam ediyorlar. Bir Fransız bir adam var biliyorsunuz, 1,5 metre boyunda. Macron diye bir adam. İslam'ın en büyük düşmanı, tescilli bir adam. Devamlı ağzında Müslümanlar İslam. Bir tabir kullandı. İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir. Tabiri bu. Konuşma yapıyor bir yerde ve İslam'a hakaret ediyor. Muhammed Aleyhisselam'la alakalı olan karikatürler yayınlanmaya devam edecektir. Bizim ülkemiz bir özgürlük ülkesidir. İslam'ın peygamberine her türlü hakaret yapılabilir dedi o konuşma esnasında. Ve İslam'ın kriz yaşayan bir din olduğunu söyledi. Bu Macron, bu tescilli İslam düşmanı. Kriz yaşayan din İslam mı, Hristiyanlık mı, üç tanrıcılık mı? Bu yüzden mi bütün Avrupa akın akın Müslümanlaşıyor, İslam'a yöneliyor? Kurduğunuz terör örgütlerinden sebep insanları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışmanıza rağmen DAEŞ'i kim kurdu? Amerika, İngiltere, İsrail. Destekleyen kim? Fransa. PKK'yı, PYD'yi, DAEŞ'i kim destekliyor? Fransa. En büyük terör destekçisi Fransa. DAEŞ'i neden kurdular? İslam kötülensin diye. Müslümanlık budur, işte İslam budur deyip İslam'a karşı girme potansiyeli olan insanları uzaklaştırsınlar, soğutsunlar diye. Bunu yaptılar. Buna rağmen akın akın insanlar İslam'a koşuyor mu? Bütün Avrupa, bütün dünya İslam'ı araştırıyor. Ne kadar engellemeye çalışsalar da akın akın insanlar İslam'a gidiyor. Güneş batıdan doğmaya devam ediyor. Güneş batıdan bize doğru gelmeye devam ediyor. Ne yaparsanız yapın, bunu engelleyemezsiniz. Ama bu tescilli kafirler Müslümanlara hakaret etmeye devam ediyor. Biz ne yapacağız? Tamam hocam, onlar küfredebilir. Muhammed Aleyhisselam kendisini savunacak bir söz de söyleyemez. Biz onun ümmeti olarak ne yapacağız? Boykot yapacağız. Kafir laftan anlamaz, kafir güçten anlar. Kafir üç tanrıya taptığı için Allah onları ahmaklaştırmıştır. Beyinlerini almıştır. Beyinlerin yarısını kullanamazlar. Xanax içmiş bir adam gibi. Beyninin yarısı uyuşmuş. İslam'a küfrettiği için beyninin yarısını almıştır. Allah'a şirk koştuğu için beyninin yarısını almıştır. Bu neden anlar bu? Yumruktan anlar. Güçten anlar. Kafirin taptığı en büyük ilah kimdir bugün? Üç tanrı falan değil. Onlara sorsan bizi üç tanrıya taparız derler. Hayır. Kafirin bugün taptığı en büyük tanrı paradır. Para. Para musluğunu kestiğin zaman kafirin, boykot uyguladığın zaman hemen bir gün sana adım atar. Biz Fransa hükümeti olarak bize boykot yapılmasını gerekli görmüyoruz. Türklerle ve Müslümanlarla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Devlet başkanımız Macron'un söylemek istediği o değildi. Yanlış anladınız. Bir günde ya 24 saatte boykot yapacağız dedik. Hemen geri adım attılar. Hayır, İslam'ın peygamberine karşı bir söz söylememiz haddimize değildir. Böyle bir şey asla aklımızdan bile geçmez. Bırak söylemeyi. Dediler. Hemen adım attılar. Hemen geri adım attılar. Fransız topçu. Çok üst kalite bir topçu. Juve'den Manchester'a transfer oldu. Çok büyük bir rakamla. Pogba diye bir adam. Fransa milli takımının ana karakterlerinden bir tanesi. Ve Müslüman. Şuurlu bir Müslüman. Ne yaptı? Sen benim peygamberime küfredebilirsin. Ama ben senin peygamberine küfredemem. Çünkü İsa Nebi, Allah'ın selamı onun üstüne olsun, benim de peygamberim. Herhangi bir cahil Müslüman dese ki, İsa'yı kabul etmiyorum. Ben de İsa'ya küfrediyorum. Onun karikatürünü alaylı bir şekilde yayınlamak istiyorum dese kafir olur. Çünkü bütün peygamberler, bakın Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da kabul etmek zorunda olduğumuz peygamberlerin içindedir. Herhangi bir peygamberine hakaret ettiğimiz zaman Kur'an'ın peygamberlerinden bir tanesine hakaret etmiş olursun ve kafir olursun. İslam buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla Pogba ne yaptı? Ben senin peygamberine küfretmem. Çünkü o benim de peygamberim. Ama ben ne yapabilirim? Ben bu devlete, bu bayrağa hizmet ediyorum ve milli maçlara çıkıyorum. Bundan sonra karar verdim. Fransa milli takımını temsil etmeyeceğim. Milli takımı bırakıyorum. Dedi. Bu çok büyük bir ses getirdi. Hemen peşinden bütün İslami çalışmalar yapan dernekler, sivil toplum kuruluşları açıklamalar yaptılar. İlk açıklamayı bizim devlet reisimiz yaptı. Bizim reisimizden sonra bütün Müslüman, Suudi Arabistan bile, Amerika'nın ve İngiltere'nin sadık köpeği Suudi Arabistan bile. Suudi Arabistan'ı biliyorsunuz, bugünün en büyük kafir dostudur. Kafirin baş kölesidir. Fino köpeği gibidir. Ne derse onu yapar. O bile dayanamadı. Müslümanların bu tepkilerine dayanamadı. Bu açıklamaları hiç hoş görmüyoruz. Hoş görmüyor muyuz? Ben seni bir görsem var ya, yolda bir görsem. O döner tekmem seni o kadar güzel hoş görür ki. Bir de havada böyle kalem gibi. Biliyorsunuz ellerimi ayaklarım gibi kullanabiliyorum. Ayaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum. Kalem gibi o döner tekmemle sakalından tozları bir alırım ben seni, biliyor musun? O sahte sakalından. Hoş görmüyormuş. Bir tavır koy. Üç tanrıcılara bir tavır koy. Senin peygamberine hakaret ediyorlar. Bu kadar mı lağvedildi o beynin? Bu kadar mı çöpe attın imanını? Kediler mi yedi? Fareler mi çevirdi imanını? Sahte Müslüman. Ey Vehhabi! Ilımlı İslam'la aklınızı yediniz. Kur'an'ın bir kısmını çöpe attınız, gittiniz. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. İşte kardeşler, bu topçu kariyerinin büyük bir bölümünden vazgeçebiliyorsa, milli takımı bırakmak demek bütün ülkenin üç tanrıcılarını karşına almak demektir. Kariyerinin yarısından vazgeçmek demektir. Bu adam Allah'ın dini her şeyin önündedir, benim peygamberim her şeyin önündedir deyip kariyerinin yarısından vazgeçiyor. Sen ne yapabilirsin? Sen ne yapabilirsin? Senin yapacağın şey, alacağın her üründe bakacaksın. Fransa ile bir ilişiği var mı? Kaç ürün kullanıyorsun Fransız ürünü? 8 tane mi? 2'ye indirebilir misin bunu? Bunu 2'ye indirebilir misin? Bu kafiri atabileceğin en büyük yumruktur. Hemen korkar, çekinir. Hemen açıklama yapmaya çalışır ve yumuşakça alttan almaya başlar. Biz böyle demek istemedik. Biz İslam'ın peygamberine asla hakaret etmeyiz. Senin Charlie Hebdo hala hakaret karikatürleri yayınlamaya devam ediyor. Hem benim peygamberim hakkında, hem benim devlet yetkililerim hakkında. Ve sen buna özgürlük diyorsun. Madem bu özgürlük, üç tane inancı hakkında karikatür yayınlat. Üç tane inancı hakkında karikatür yayınlat. Madem özgürlük. Şu halde kardeşler, şuurlu Müslümanlar olarak bizler her platformda, alacağımız her üründe bakacağız. Bir iltisakı var mı? Fransızlarla bir iltisakı var mı? Onun muadili başka bir şey varsa onu kullanacağız. Kafir bundan anlar. Başka bir şeyden anlamaz. Allahü Teala Hazretleri bizi bu işte muzaffer kılsın. Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin özelliği bir cümlede şöyle ifade ediliyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Kitapları kalplerinde saklı ve kılıçları omuzlarındadır. Bizi tarif ediyor. Tevrat'ın bir ayeti gelecek olan son peygamberi ve ümmetini tarif ediyor. Bizi nasıl tarif ediyor Allah? Kitapları kalplerinde saklı. Ne denir kitabı kalpte saklı bir adama, ne denir bizim dinimize? Hafız. Kalbine ve aklına nakşetmiş ve onu yaşıyor. Herhangi bir akım kitabına ve dinine hakaret ederse, alay ederse, istihza ederse hemen karşısında duruyor. Kılıçları da omuzlarında. Ne demek? Savaşsa savaş, ilimse ilim, güçse güç, boykotsa boykot. Kılıcım omzumda. Kitabım kalbimde, aklımda, her yerde o ayetleri okurum. Ama kılıca lazım gelirse, sihaya lazım gelirse, atoma lazım, lüzum varsa hemen kılıcımı indiririm, kullanırım. Bu yüzden Osmanlı zamanında imamlar hutbeye kılıçla çıkarlardı. Kılıç sol ellerinde, Kur'an sağ ellerinde. Hutbeye bu şekilde çıkarlardı. Her an hazır ve nazır beklemekte. Herhangi bir hamle yaparsam bana kitabı köşeye koyarım, kılıcı sağ elime alırım. Sağ el savaş ilanı demektir. Savaşa hazırım demektir. İşte senin Müslüman olarak vereceğin tavır, vereceğin tabir, hamle budur Müslüman kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a benzemeyi, onun örnekliğiyle yaşamayı bize nasip etsin. Muhammed Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi ilim sahibi oluşu, ilimde zirve oluşu, ilme çok büyük önem vermesi ve talebe yetiştirmesi, hoca yetiştirmesi, yetiştirdiği insanları her dala, her yere sevk etmesi, göndermesi. Bu yüzden biz ümmeti olarak da ona benzemeyi göz önüne almamız gerekiyor kardeşler. Ayet-i Kerime'yi bitirelim. Usvetun hasenetun, onda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Limen kâne yarcullâhe, her kim ki Allah'a kavuşmayı umuyorsa, Allah'a kavuşmayı uman insanlar için onda sizin için çok güzel örnekler vardır. Allah'a kavuşmayı ummuyorsan, öyle bir ümidin yoksa, Muhammed Aleyhisselam'ı örnek olarak almaman çok normaldir. Yabancı artistleri, yabancı sanatçıları örnek olarak alırsın ve peygamberini örnek olarak almayabilirsin. Çünkü sen Allah'a kavuşmayı ummuyorsun. Öleceğini düşünmüyorsun. Bu akıllı bir insanın işi değildir. Kesin olarak başına gelecek olan şey, bir, hastalık, iki, ölümdür. Hiçbir insan bundan kaçamaz. O zaman, madem Allah'a kavuşacağın kesin, onun istediği bir surette kavuşmaya çalış. İnsanlar iki şekilde Allah'a kavuşurlar. Bir, düşman olarak, bunlar ebedi olarak cehenneme gider, solcular. İki, dostu olarak, bunlar ebedi olarak cennete gider, sağcılar. Kur'an insanları ikiye ayırır, sağcılar ve solcular. Sen Muhammed Aleyhisselam'a benzemeye çalışırsan ve Allah'a kavuşmayı umarsan cenneti elde edersin. Allah seni cennetine kabul eder. Devam etti ayet. وَالْيَوْمَ الْآخِرَ Ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Ben ya burada yaptığım iyiliklerin, sevapların karşılığını bir yerde alacağıma inanıyorum. Nerede alacağız? Ahiret gününde, mizanın önüne geçtiğimizde, o hassas terazinin karşısında, günahların ve sevapların tartıldığı yerde ben karşılığını alacağım diye iman eden kim varsa Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini kabul edecek. Ona benzeyecek. Onun için her şeyi yapmaya göze alacak. Her şey ne? İnsanları değiştirmek. Çok zor bir şey. İnsanı değiştirmek çok zor. Muhammed Aleyhisselam değiştirebildiyse ve değiştirmenin yöntemlerini bize öğrettiyse ben de yapabilirim. Ben de bunun için bir şeyler, bir hamlede bulunabilirim diyecek ve hamlesini yapacak. Bakın, Allah'ımız Kur'an'ında Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı çok güçlü diye övmüyor. Çok güçlü diye vasıflandırmıyor. Çok çok zengin diye vasıflandırmıyor. Bir şey söylüyor onun hakkında. Şüphesiz sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Çok güzel bir ahlak üzeresin. Ahlakıyla onu ön plana çıkartıyor. Ahlakıyla onu övüyor. Şu halde sen Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını ne kadar üzerine cem edersen, toplayabilirsen, tutabilirsen Allah'ın sevgisine o kadar fazla mazhar olursun. Allah seni ne kadar fazla severse günahlarını o kadar fazla affeder. Hocam günahsız olmak mümkün değil mi? Hayır. İnsansın ve peygamber değilsin. Kesin olarak günahların oldu ve olacak. Düşeceksin, kalkacaksın. Darbe alacaksın ama yine kalkacaksın. Dünyanın en büyük boksörlerine bakın. Arasında hiç darbe yemeği yoktur. Dünyanın en iyi boksörü. Gelmiş geçmiş en iyi boksör kim desem Muhammed Ali dersiniz. Darbe yemediği maç var mı? Muhakkak hayatı boyunca büyük darbeler almıştır. Yıkıldığı da olmuştur. Onu gelmiş geçmiş en büyük boksör yapan şey yıkıldıktan sonra kalkmayı bilmesidir. Kalkacaksın. Günaha düştün mü? Kalk. Son nefesin gelmedi. Hala yaşıyorsun. Kalk. Tövbe et. Allah'ına dön. Seni affedecek bir zat var. Yaratıcın var. Çünkü kıyamet kopmadı, güneş de batıdan doğmadı. Şu halde Rabbine dön ve sakın ümidini kesme. Unutma ki ondan ancak kafirler ümidini keser. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bir azap elçisi olarak değil, rahmet elçisi olarak gönderdik. Şu halde onun merhamet dolu kalbine benzemek için kalbini biraz çalıştırman lazım gelmez mi? Nasıl çalıştıracağız hocam? Ayet öyle bitiyor. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Çok fazla zikreden kullar için onda çok güzel bir örnek vardır. Muhammed Aleyhisselam'da çok güzel bir örnek vardır. Bak, Allah'a kavuşmayı umanlar için وَالْيَوْمَ الْآخِرَ Ahiret gününe kavuşmayı umanlar için وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Çok fazla zikreden için, Allah'ı çokça zikredenler için, üç şeyi yapanlar için onda çok güzel bir örnek var. Biz bu üç şeyi yapmaya çalışıyor muyuz? Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. O zaman Muhammed Aleyhisselam'dan örnekleri toplayabildiğin kadar topla. Benzeyebildiğin kadar benzemeye çalış. Allah seni affeder. Temize çıkartır. Bu geceden de nasibini alırsın. Ve bağışlanmış olarak sabaha çıkarsın. Biiznillah kardeşim. Kardeşler beni sıkıntıya soktu. Normalde 11'de bitirirdim ama burada bana kağıt verdiler. 10.45, 10.45 hoca, 10.45 kesmek zorundayız hocam diye herhalde bir planları var. Ekibin. Bundan dolayı 10.45'te işi bitirmem gerekiyor kardeşler. Ben hemen duaya geçeyim. İnşallah önümüzdeki hafta değil sonraki hafta bunun telafisini yaparız. Hizmetimizi yerine getiririz kardeşler. Okunmuş olan hatimler var. Bu hatimler için de duamızı yapacağız. Mevla Teala Hazretleri bu okumuş olduğum ayet-i kerimeyi hayatımıza monte edebilmeyi hepimize nasip etsin. sabah namazına varmadan önce şimdi evlerinize gittiğiniz zaman muhakkak iki rekat bir şükür namazı kılın. Bizi bu geceye eriştirdiği için Allah'a şükredin. Bir nasih tövbesi yapın. Özel bir gece. Muhammed Aleyhisselam hürmetine geçmişin temizlenmesi konusunda Allah'a bir niyazda bulunacağız. Hepimiz beraber. Ondan sonra eşinizle, çocuklarınızla kandilleşirsiniz. Okuyacağınız bir şeyler varsa okursunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna, bize bu dini getiren bütün sahabelerin ruhlarına hediye edersiniz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun duhibbul affa fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, bağışlayansın, affedensin. Biz günah işledik, hepimizi affet ya Rabbi. Allah'ım şu özel gecede, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gecede bize buluşmayı, birlikte olmayı, ilim meclisi kurmayı nasip ettin. Sana sonsuz kere hamdü senalar olsun ya Rabbi. Son nefesimize geldiğimizde kendisinden bahsettiğimiz Peygamberin ruhaniyetini yanımıza temessül ettir. Bize şehadet getirmeyi öğretsin, hatırlatsın Allah'ım. O Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın mahşer günü bizimle beraber olmasını nasip et ya Rabbi. O Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın cennete girerken bizimle beraber olmasını, önümüzde olmasını bize nasip et ya Rabbi. O Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın dinini sahabelerin yaydığı gibi dünyaya yaymayı sen bu ümmete nasip et ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselam gibi insanların hayatını kurtarabilmeyi hepimize nasip et ya Rabbi. Onun örnekliğini hayatımıza monte edebilmeyi sen bize nasip et Allah'ım. Onun öğrettiği gibi ilim öğretebilmeyi, insanlara ilim aşılayabilmeyi, Kur'an öğretebilmeyi sen bize nasip et ya Rabbi. Sen burada ellerini açmış olan, sen ekranları başında ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimizin İslam davetçisi olmasını nasip et ya Rabbi. Amin, amin. Okunmuş olan 3 tane hatmi şerif var. Okunmuş olan salavat-ı şerifeler, tevhid-i şerifler var Allah'ım. Bütün bu okunmuş olan duaların, zikirlerin ve Kur'an ayetlerinin sevabını indi ilahiyende kabul et ya Rabbi. Hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimin ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar, silsile-i saadattan geçen ne kadar büyük veli, alim, derviş, şeyh varsa hepsinin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Vasıl et ya Rabbi. Ekranları başında ne kadar bizi izleyen Müslüman kardeşim varsa geçmişlerinin ruhlarına hediye ettim. Ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Sen haberdar et ya Rabbi. Kabirlerinde yatan, kendilerine bir Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa onların da ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Kabir azabı çeken kardeşim varsa okunmuş olan Kur'an ayetleri hürmetine kabir azabını üzerlerinden def ve ref eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.